کیا پان کھانا جائز ہے؟ ہاں پان کھانا تو جائز ہے، لیکن پان کھانے کے بعد کے مسائل تو ابھی آپ نے سنے. یہ دنیا کی ایسی نعمت ہے کہ جس میں زحمت بہت زیادہ، بہت زیادہ زحمت ہے. ایک تو وضو کے لیے مسئلہ، کون سا پان خور ایسا ہوگا جو منہ صاف کر کے نماز پڑھتا ہو؟ آپ جانتے ہوں گے، میں تو کسی کو نہیں جانتا. منہ لال لال کر کے پچ کر کے تھوک مار کے وہ آدھے منٹ میں وضو کر کے ٹکا ٹک وہ بھاگ کے سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کئی پان خور ہوں گے جو ہو سکتا ہے منہ چھپاتے ہوں. تو یہ پان اگرچہ جائز ہے لیکن اس کی تکلیفیں بہت ہیں، اور خصوصاً پاکستانی پان المان. پاکستان میں سنا ہے میں نے کہ کتھے کی پیداوار نہیں ہے پاکستان میں، لہذا کہتے ہیں کہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ڈال کر وہ کتھا یہاں تیار کیا جاتا ہے. اور یہ پان خور جو ہیں یا گٹکا خور، یہ چمڑے کا رنگ کھاتے ہیں، مٹی کھاتے ہیں. اب یہ جو اندر جا کر تباہی مچائے مچائے، میرے میں کم از کم دو مریضوں کو تو جانتا ہوں، انہیں دو بلکہ ایک مریض کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، دوسرے مریض کو بھول گیا ہوں میں، وہ آئے تو پھر شاید پہچان لوں. ان بیچاروں کو پان کھانے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہوا ہے، خود انہوں نے بتایا. ایک نے بیچارے نے بتایا کہ میرا تو ایک بار آپریشن بھی ہو چکا ہے لیکن کینسر تو پھر کینسر ہے. مطلب 20-25 پان کھا جاتا تھا روز کے، پھر ایک ڈبی سگریٹ کی پی لیتا تھا، پان کینسر ہو گیا. تعویذات اتاریہ کے بستے پر ایک صاحب تشریف لائے پچھلے دنوں، میرے پاس نہیں اسلام بھائیوں کے پاس، بستے پر آئے تو منہ انہوں نے چھپا کر رکھا تھا اپنا کپڑے سے، تھے بیچارے بہت مسترب، تعویذ لینے آئے تھے. استفسار پر انہوں نے اپنا کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ آخر کیوں چھپا کے رکھا، دکھایا تو منہ دیکھنے ایسا نہیں تھا، اس کے ہونٹ وغیرہ گل کر وہ پھٹ پھٹ آ گئے تھے، وہ دانت ان کے نظر آ رہے تھے اور بدبو کے بپکے اٹھ رہے تھے. وہ بیچارے جو تھے انہوں نے بتایا کہ میں گٹکا کھاتا تھا، یہاں تک کہ گٹکا منہ میں رکھ کر سو بھی جاتا تھا، تو یہ میرا منہ سڑ گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اب پتا نہیں بیچارے کو زندہ بھی ہیں. تو یہ ہے پان اور گٹکا جو آج بکثرت کھایا جاتا ہے، اور بیچنے والوں کو پیسہ چاہیے، وہ اس کو بنا سجا کر اس کے ہو سکتا ہے کہ فوائد بیان کرتے ہوں، کہ فوائد بیان نہ بھی کریں، سب کو پتا ہے کہ نقصان ہے. سگریٹ کا نقصان کس کو نہیں پتا، ڈاکٹروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، ہر جگہ تحریریں ملتی ہیں کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، سگریٹ پینے والے کا دھواں بھی لوگوں کے لیے برابر والوں کے لیے مضر صحت ہے، پھر بھی سگریٹ کا پروڈکشن کم نہیں ہونا، شاید بڑھتا ہی چلا، لوگ پیتے ہیں. تو دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ اس سے منہ کا کینسر، مسوڑوں کا کینسر، گلے کا کینسر، پھیپھڑے کا کینسر، یہ سب مناظر سامنے آتے ہیں. تو اس لیے جو پان کھاتے ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ اگر ایک دم آپ نہیں بھی چھوڑ سکتے تو اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آپ کو چھڑائے، یا معاذ اللہ کینسر کا مرض یا منہ کے چھالے آپ کو چھڑائیں، آپ خود ہی ایک ایک کر کے کم کرتے کرتے جان چھڑا لیں. جتنے بھی سارے پان کھانے والے اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میں تو آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. آج رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف کے دن ہے، پان خوروں کو روزے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہوگی، اور کئی ایسے بد نصیب بھی پائے جاتے ہوں گے معاشرے میں جو سگریٹ اور پان کی عادت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں گے. کیا ہم سگریٹ چھوڑتے ہیں تو سر چڑھ جاتا ہے، پان چھوڑتے ہیں تو یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، یہ روزے نہیں رکھتے ہوں گے. تو آپ سب کے سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل پان اور سگریٹ آج کے بعد استعمال کرتے بھی ہیں تو اس کی عادت 40 دن کے اندر اندر ختم کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو ہر مضر چیز سے محفوظ فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم.